राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 7 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाडा कुटीर वृंदावन। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। अंश है और एक प्रकृति का अंश है, तो शरीर इंद्रियां मन वाणी ये सब प्रकृति का अंश है और स्वयं है ये परमात्मा का अंश है। ममई वंश और जीवन लोग ये साक्षात परमात्मा का अंश है। जैसे हम लोग माँ बाप दोनों के अंश से हैं, ऐसे नहीं है। ममई वंश केवल मेरा वो चेतन है और ये जल है सब प्रकृति अंश है। मवैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सारी इंद्रिया है प्रकृति स्थानी मन छठा जिसमें ऐसी इंद्रिया है ये प्रकृति का कार्य है। तो इसमें संपूर्ण शरीर आ गए सब ले लेना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये सब प्रगति है। सूक्ष्म स्थूल शरीर से कार्य होते हैं ये पदार्थ और क्रिया ये सब विनिमय होता है स्थूल शरीर से और चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर से और समाधि होती है कारण शरीर में। कारण शरीर में समाधि होती है, समाधि सविकल्प होती है निर्विकल्प होती है सबीज होती है निर्बीज होती है, ऐसे कई भेद है। तो स्थूल शरीर का कार्य है और स्थूल शरीर का चिंतन है कारण शरीर की स्थिरता है। तो स्थिरता होती है समाधि में, समाधि के बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो समाधि तक कारण शरीर में ही है क्योंकि जिस शरीर में स्थिति होने से समाधि और वित्थान दो अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है एक वित्थान अवस्था होती है। ये दो अवस्था शरीर के संबंध से होती है। इस समाधि के विषय में क्यों का अलग अलग कहना है, मानो योग दर्शन की समाधि और है, अद्वैत वेदांत की समाधि और जो साधारण समाधि वो और है, एक जड़ समाधि होती है वह और है। ऐसे समाधियों में कई भेद है। समाधि वास्तव में होती कारण शरीर में, तो ये समाधि तक ही कारण शरीर है। कई कई आचार्यों ने जीवन मुक्त अवस्था में भी समाधि माना है। वो जीवन मुक्त अवस्था में वास्तव में शरीर से संबंध नहीं रहता, जब मुक्त हो जाता है तो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से रहित हो जाता है। उस समय समाधि ये नहीं होती, उसको सहजावस्था कहा, उसका नाम समाधि कह दो सहजावस्था कह दो और ये कह दो कि निरंतर समाधि है। वो समाधि होती है हरदम, फिर विथान नहीं होता उसमें। जब तब मिथ्यावतार होता है, समाधि होती है, दो अवस्था होती है, तब तक शरीर के साथ संबंध है। यहाँ सूक्ष्म भेद है तो स्थूल सूक्ष्म कारण तो कारण शरीर में समाधि मिथ्यान होता तो शरीर में है। शरीर में होने के बाद में मिथ्यान नहीं होता, वो सहज अवस्था होती है, सहज अवस्था स्वाभाविक, उसमें दो नहीं होता। जीवन मुक्त में मानो जड़ के साथ में सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, उसको मुक्त अवस्था कहते हैं। जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद, और वो जो संबंध विच्छेद है वो सदा ही है, अनुभव होता है समाधि के बाद, परंतु वो जो नित्य प्राप्त होता है परमात्मा तत्व वो अब भी प्राप्त है, और अभी सूक्ष्म कारण शरीर से परमात्मा से अलग है, अब भी अलग है, अभी मनुष्य को अलग का अनुभव नहीं है, परंतु जड़ चीज अलग है, चेतन चीज अलग है, परंतु जड़ की मुख्यता मान रखी है, इस वास्ते दोनों के भेद का स्पष्ट नहीं होता। अभी जीवन मुक्ता में साफ अनुभव होता है, पर मुक्त अवस्था से पहले भी जड़ एक अलग है, चेतन अलग है, पीछे अलग होगा वो पहले भी अलग है और पीछे अलग होगा, ऐसा नहीं कि पहले मिला हुआ है पीछे अलग होता, ऐसा नहीं है। पहले अलग का अनुभव नहीं है, कारण उसमें ये हुआ है कि स्थूल शरीर में भी अपनी स्थिति बांधते हैं, सब लोग जितने गए मैं ये हूँ, यही मैं हूँ, ये सूर्य ये मैं हूँ, ये आप नहीं है। जैसे 84 लाख में जूड़िया हुई होती, वे जूड़िया सब छोड़ कर गए मनसुन में, तो मनसुन भी उन शरीरों की तरह ही है, चाहे दूसरे शरीर को छोड़ा है, ऐसे ही शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अरे एक ईश्वर छोड़ते दूसरे भी जाते हैं, मरते और छोड़ते ही है, तो जैसे दूसरे शरीरों का संबंध है, जो ही मनुष्य शरीर का संबंध है, मनुष्य शरीर का कोई संबंध न हो अथवा ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। जब ये मनुष्य पशु शरीर में गया, सब गाय भैंस भैंस वैसा हुआ, तो भैंसे के शरीर में रहते हुए भैंसे से मैं अलग हूँ ऐसा बोध नहीं था, कुत्ता हुआ तो कुत्ते शरीर से मैं अलग हूँ ऐसा बोध नहीं है, ऐसे ही इस शरीर में हूँ, इस शरीर से मैं अलग हूँ ये बोध नहीं है। जैसे 84 लाख जोड़ी में शरीर से मैं अलग हूँ ऐसा बोध नहीं है, ऐसे ही अभी मानव शरीर में भी शरीर अलग है मैं अलग हूँ ऐसा बोध नहीं है। ऐसा बोध हो जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान। इसमें एक नई बात मैंने सुनी है, उसमें आया है कि साधक होता है वो शरीर ही नहीं होता, शरीर से अलादा बिना शरीर का होता है, जो साधक होता हो बिना शरीर का होता है, ये एक नई बात है। तो बिना शरीर का होता है तो मतलब कि संसार का काम तो शरीर की मुख्यता से होता है, और परमात्मा की तरफ चलते ही वो स्थूल शरीर से अलग होता है, सूक्ष्म से अलग, कारण शरीर से अलग अपना मानता है। तो साधक होते ही परमात्मा की तरफ साधना करते ही स्थूल शरीर से ऊंचा उठ जाता है, ये बोध नहीं होता साहब, परंतु वो अपने को स्थूल शरीर से अलग मानता है। क्यों? कि मुक्ति होती है तो उस चेतन की जो होती है, जड़ की मुक्ति नहीं होती है, स्थूल सूक्ष्म कार्य जड़ है, इनकी मुक्ति थोड़ी होगी, मुक्ति होने वाला तो अलग है, जीवात्मा है। जैसे गीता में भूमि आपा अदला वायु खंग मना बुद्धि और अहंकार ये आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति बताया, और इससे अलग है परा प्रकृति। परा प्रकृति जीव भूता माँ वो ये दायित जगत और जीव भूत है। तो जीव भूता है वो कारण शरीर के साथ मिला हुआ अनुभव होता है। तो ऐसा होता है मशीन हूँ, तो शरीर जब संसार का काम करता है तो शरीर के साथ ही काम करता है, परंतु जब परमात्मा की तरफ चले तो उसको ये मान लेना चाहिए कि मैं वास्तव में अब शरीर से अलादा हूँ। अनुभव नहीं होता है, अनुभव न होने पर भी ये मान्यता चाहिए कि मैं परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ, तो परमात्मा की प्राप्ति शरीर से रहित है उसको ही होती है। इस वास्ते वो शरीर बिना होता है, उसको मानना चाहिए कि मैं शरीर में नहीं शरीर वाला हूँ। अनुभव नहीं होता अभी, परंतु ये मान्यता उसी चाहिए कि मैं शरीर वाला हूँ, क्यों शरीर से अलादा होने के लिए वो सोता है। संसार में चलता है तो शरीरों के साथ देख सकता है, और परमात्मा की तरफ चलता है तो शरीर से अलादा होकर चलता हूँ। मैं परमात्मा को प्राप्त करना है तो मैं शरीरधारी नहीं हूँ, स्थूल शरीरधारी मैं नहीं हूँ, ऐसा मान लेना चाहिए। एक ऐसा ऐसी विचार है ये आज सुनाइए आप लोगों को। मानो अपना शरीर के साथ रहने वाला काम है संसार का, और मुक्ति होना काम है संसार अलग होने का। शरीर में से स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, सोलह में जाएगा तो शरीर साथ रहेगा और परमात्मा को प्राप्त होगा, तब शरीर से रहित होकर आत्मा स्वयं परमात्मा को प्राप्त होगा। जो कि परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का अंश होकर परमात्मा के अंश रूप में रहता ये ज्ञान योग है। और शरीर के साथ ही शरीर की सेवा करते हुए सुरशी से सहित रहते हुए ये कर्म योग है। कर्म योग में स्थूल शरीर से अलग होता है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के सहित परमात्मा का अंश रूप होता है। तो परमात्मा अंश रूप में दोनों बात होते हैं, कर्मयोग से भी वो परमात्मा का स्वरूप होता है अंश, और ज्ञान योग से भी वो अंश होता है, और भक्ति योग से परमात्मा को खास प्राप्त होता है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, ये बात छिपी हुई है, अनेक नहीं बताते। हरेक में ज्ञान योग अंतिम माना है। जो व्याख्यान देते हैं आजकल समझते हैं प्राय करके ज्ञान योग की मुख्यता है, और ज्ञान योग में मुक्ति हो जाती है, कर्म योग से भी मुक्ति हो जाती है, जड़ता संबंध विच्छेद हो जाता है। परमात्मा के साथ एक होने से एक प्रेम होता है, वो प्रेम आखिरी स्थिति है। उस प्रेम को कोई आखिरी चीज मानते हैं, कोई आखिरी नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते हैं वो भी प्रेम होता है, पर वो प्रेम होता है सूक्ष्म कारण शरीर के सहित, और ये प्रेम होता है कारण शरीर से रहित। शरीरों के संबंध का सूक्ष्म संबंध मुक्त अवस्था में रहता है, जिस मुक्त अवस्था में सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म अहंकार, उस अहंकार के कारण से मतभेद होते हैं। अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत भेद है, भेद पांच भेद है। अद्वैत का रूप है संग्रह तरीका, और विशिष्टाद्वैत है रामानुज तरीका, द्वैताद्वैत है बने स्वामी बने इन्हें। द्वैताद्वैत है विशुद्ध आचार्यों का वो नाम याद नहीं है भाई, और अचिंत भेदा भेद है चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का निम्बाल का रहेगा मध्वाचार्य का शुद्धाद्वैत, और अभी बताया ना द्वैताद्वैत। तो ये जो अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद ये फर्स्ट आचार्य होगा। ये आचार्य का जो मतभेद रहता है वो सूक्ष्म अहंकार है और मुक्ति में कमी नहीं होती, वही मुक्त हो जाए सभी। ये भेद सब मिटता है भक्ति भेद में, जहाँ परमात्म तत्व को एक होते हैं वहाँ एक भक्ति में वहाँ ये भेद मिट जाता है, पर उस भीतर में भेद नहीं रहता, वो सूक्ष्म भेद है, वो मुक्ति में बाधक नहीं होता, परंतु मतभेद में करने वाला था मतभेद। मानो अद्वैत में मुक्त है, द्वैत में विशिष्टाद्वैत में भी है, शुद्धाद्वैत में भी है, द्वैताद्वैत में भी है, अचिंत भेदा भेद में मुक्ति हो जाती। मुक्ति होने पर बहुत सूक्ष्म भेद रहता है जो मत भेद करने वाला, मत भेद वाला अंत अंत मिट जाता है और प्रेम की प्राप्ति होती है, वो भक्ति योग में होती है। तो भक्ति योग पहले ज्ञान योग किया जाए, पहले कर्म योग किया जाए, फिर से भक्ति योग होता है, और आरंभ से ही भक्ति योग किया जाए। तो भक्ति साधन भक्ति होती है, साध्य भक्ति होती है। साधन भक्ति में नौदा भक्ति होती है, और साध्य भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। प्रेम लक्षणा साध्य भक्ति है, और उनसे पहले भक्ति है नौदा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नौ प्रकार की। ये नौ प्रकार की वेद में तीन तीन वेद है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये दूर से है। ये तीन भेद पहले तीन तीन प्रकार की भक्ति है, ये भगवान से दूर की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद और पाद सेवनम आदि गए चरणों का सेवन किया ना, चरणों का पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये तीन नदी की है। और पशे हुआ सख्य वात्सल्य और माधुरी, ये तीनों खास पास में भक्ति नौ प्रकार जिसके भेद हुए नौ, नौ भेदों में तीन तीन त्रिक है, तीन त्रिक है वो दूर से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये दूर से होंगे, और अर्चनम वंदनम अर्चनम वंदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम नजीक, और सख्यम और दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये बात एकदम नजीक एकदम नजीक है। इसके बाद में होती है प्रेम लक्षणा भक्ति, वो प्रेम लक्षणा भक्ति ज्ञान योग का भी फल है और कर्म योग का भी फल है। प्रेम लक्षणा भक्ति ये नौदा भक्ति पहले ही होती है, ये यही ऐसा होता है। आप समझ लो कि इसे प्रकट भेद होते हैं, इसे फेर नहीं हो तो पूछ देना, फिर याद करने के लिए जाने याद दो जाए कम से कम, अपनी स्थिति नहीं हो तो पता तो लग जाए। जैसे अपने लोग ब्याह नहीं होते, ब्याह तो बरात तो गया है ना, ब्याह नहीं हो तो बरात तो गया है, जना आने वाला ब्याह होता है ऐसे, तो इसमें बरात गहती रहे ये भक्ति है, ये कर्म योग है, ये भक्ति योग है, ये ज्ञान योग है, ये प्रेम योग है, प्रेम बना है, इससे इन बातों में परिचित हो जाए। प्रेम लक्षणा भक्ति है वो सिद्ध है, और प्रेम के बीच में भगवान भी चाहते हैं प्रेम, भगत भी चाहता है प्रेम, भगवान का इष्ट होता है भगत और भगत का इष्ट होता है भगवान उसमें। श्री जी है जो इष्ट है भगवान कृष्ण के, कृष्ण भगवान श्री जी के वहां प्रेम ऐसा बोले शुद्ध प्रेम, उस स्त्री पुरुष का नहीं संबंध हुआ, स्त्री पुरुष के संबंधित तर नहीं है, शुद्ध प्रेम है, शुद्ध प्रेम। वो एक ही कृष्ण भगवान एक ही दो रूप से हुआ, आधे शरीर से श्री जी हुए, आधे शरीर से कृष्ण भगवान हुए। कृष्ण भगवान के शरीर से आठ भक्त हुए, आठ आठ, और यही से हुई आठ सखिया, ये हुई आठ सखिया, से जान सखिया फिर नौ तरह होती है, फिर कई तरह मुख्य वेदी है कृष्ण भगवान और राधिका जी, ये खास है दो, ये एक ही शरीर है, दो एक शरीर। तो पहला द्वैत है ये बंधन वाला है, और ज्ञान दूर तुम द्वैतम, ये अद्वैत आदि भी सुंदर हो, ये अद्वैत से भी सुंदर है, अद्वैत से भी ज्यादा प्रेम वाला है। वो भगवान दो होते हैं, श्री जी रूप से एक कृष्ण रूप से, श्री जी रूप से अनादि कहते अनंत गए, फिर कहते आपस में पहचान भी नहीं हुई, पहचान भी नहीं हुई। एक कथा आती है, श्री जी ने कहा गोपिया से, तुम धन्य हो, तुमने भगवान का दर्शन किया, हमारे को दर्शन नहीं हुए, भगवान के दर्शन ही नहीं हुए हमारे को। तो गोपिका ने देखा कि ये झूठ बोलती है, हमारे से बात छिपाती है, तो फिर पकड़ना है कभी कभी। तो एक दिन जमुना जी खड़े खड़े थे, भगवान कदम बच्चे गए उधर, तो वो कदम भगवान से बच्चे गए थे, हो गई एक सब नहीं। तब वो भी हम देखा कि अब पकड़े गए, देख लिया ना, तो वो भगवान थोड़े हटे। गोपी मैंने पूछा आज दर्शन हो गया, इतना दर्शन नहीं हुए, दर्शन में हुए नहीं, तो अभी देख रही थी मेरी दृष्टि गई कुंडल की तरफ, कुंडल पहने थे भगवान के, उन कुंडल की आपा की तरफ, उस आपा को छोड़ा ही नहीं, आगे जाए तो दर्शन हो। तो भगवान ने कुंडली आपा देखती रही, तो मैं तो उसको नहीं देखती रही, दर्शन नहीं हुआ मेरे को। तो इतना प्रेम उनका है, जहाँ भगवान की छाया देख रहे, कुंडल देख रहे, भगवान को अंग देख रहे, तो बस वहां ही आकर्षण हो जाए, वही शब्द है उसे, वही इतनी तृप्ति, इतना आनंद हो गए उसे, अगर आगे फिर जाती ही नहीं, जैसा प्रेम है, प्रेम है, फिर भी वो पता ही नहीं गए, फिर दर्शन का दर्शन में नहीं हुए, तुम धन्य हो। तो अत्यंत प्रेम होता है वहां, फिर भगवान में एक भाव हो जाते, वो गाढ़ प्रेम है, अद्वितीय प्रेम है। आचार्यों का कईयों का मत है कि वो प्रेम रक्षा होती है, वो प्रेम रक्षा होती श्री जी को ही मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती, शेर जी के मत में तो मिलती है, हनुमान जी को मिलती है, हनुमान जी दासी है मुख्य, हनुमान जी महाराज की दर्शती है, सखी है, वात्सल्य आदमी जी है, हनुमत अंग हुआ ना उसमें अपन लिखा था। तो ऐसे तो वास्तव में अंत में है माधुरी, माधुरी होता है स्त्री पुरुष का, स्त्री पुरुष में जो होता है उसमें दास्य सख्य वात्सल्य, ये तीनों प्रेम साथ में होते हैं। जब माधुरी रस में तीनों होते हैं, माधुरी रस में दासी भी होता है, पतिव्रता स्त्री होती है दासी होती है, तो दासी रस भी है, और सख्य रस बरोबर रस भी है, बैठे भी बरोबर है, बाद में बरोबर है, तो सख्य भी होता है, और वात्सल्य होता है। वात्सल्य दो तरह का है, एक वात्सल्य भगवान गोपालक मान है, एक अपने गोपालक मान है। तो भगवान गोपालक मान के सेवा करना ये इसमें मधुर रस होता है, और मधुर रस में पति पत्नी भाव होता है, तो और मधुर रस में सरस आ जाता है, दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, ऐसा माधुर्य से माधुर्य रस को सब सर्वोपरि माना है, और लौकिक में माना है, लौकिक में माना है उस मधुर जिसमें एक संभोग है, एक एक वियोग का, वियोग का संभोग का दोष वियोग संप्रलम्ब और प्रमोह दो बना है ऐसे तो भक्ति का रस है। पहले से भगवान का दास हूं मैं। दास श्रुति का विशेष प्रेम होता है चरणों में, सुख का होता है हृदय में यहाँ आदर मच यहाँ, और वात्सल्य का प्रेम होता है मुख में, ऐसे माधुर्य होता है नेत्रों में। ये अलग अलग है भक्तों का प्रेम। तो दास श्रुति से होगा उस भक्त को प्रेम भगवान चरण से भी है। आप लोग स्वतः स्वाभाविक ही जो आपका स्वतः प्रेम होगा चरण प्यार रहेगी, चरण भगवान चरण प्यार चरण प्यार रहे उस दास श्रुति होती रहे वह कम नहीं होती। या नहीं मैं दास कम है इसलिए तो श्रेणी बताई है, पर श्रेणी में होने पर भी आनंद कमी नहीं है। वर्षा की रहती है सखी बरोबर होता है तब हृदय में भागव में रामायण में जो है ना मिलने वाले तो विष्णु मिलेगा तो विष्णु हाथों में रहेगा, ये पहला दर्शन करेगा वो छुपाई मिलने में भी भगवान कृष्ण हो गया। दूर ही ते देखे दो भ्राता नैना नंद दान के दाता भुज प्रलम्ब कंजा भुज प्रलम्ब ये भुज प्रलम्ब है पहले ये भुज प्रलम्ब रहता है ये सगा भाव होता है दासी बात में सदन हो गया भुज प्रलम्ब इसमें होता है आवाज में नेत्र होता है और वो माधुर्य में नेत्र होता है मुख बताओ मुख बोलने को होता है मुख में भी माधुर्य में नेत्रों को भी नेत्रों की तरफ देखना नेत्रों को नेत्र में उड़ा है नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बातें आती है शास्त्र। तो आज एक नई बात बताई कि भक्त तो होता है भगवान की तरफ चलने वाला वो शरीर ही नहीं होता, शरीर से अलग होता है। यही फल नहीं बात नारायण नारायण नारायण 46।